Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Marcia Luiten. Vandaag zette Radio 4 de eerste van een reeks ZKV's van A.L. Snijders uit zijn archief als podcast online. En vandaag kreeg mijn oudste zijn diploma. Voor het eerst in een pak, mooie woorden, veel vrienden, bloemen. Hij was prachtig. Zo heel oud ben ik niet, maar het is een dag dat ik me, zoals Vazalis lang geleden, een beetje voel als een verslaafd paard, snuivend aan een bijna lege ruif. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waarin we ons licht opsteken in Den Haag. Want wat gebeurt daar met het snoeiharde stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving? Een Nederlandse groep ethische hackers waarschuwde bedrijven voor de Russische cyberaanval. Waarom is onze online verdediging aangewezen op vrijwilligers? We gaan naar Georgië, waar een Pride-optocht moest afgeblazen. Naar Ljubljana voor Brussel bij nacht om de dag te besluiten met de stem van de enige echte Nederlandse Pippi Langkous. Nu eerst het nieuws. Maandag 5 juli. Hackers die achter de grote ransomware-aanval van de afgelopen weekend zitten, eisen $70 miljoen aan cryptomunten. Het gaat waarschijnlijk om de aan Rusland gelieerde Revil Group. De dreiging die van deze groep uitgaat is met name het feit dat ze op grote schaal opereren. Het is een groot netwerk en dat geeft ze een lange adem. De aanvallen waren mogelijk doordat er gaten zaten in de software van Kaseya. ICT-bedrijven gebruiken die software om klanten op afstand te helpen. En dat betekent dat als je een softwarebedrijf je aanvalt of een kwetsbaarheid vindt in een stukje software wat bij heel veel bedrijven staat, dan kun je in één klap heel veel verschillende bedrijven bereiken. Nederlandse ethische hackers van de organisatie DIVD probeerden de aanvallen te voorkomen, maar helaas. Ik heb wel even gevloekt. Kaseya wist dus dat er gaten zaten in haar programma, maar maakte dat niet bekend. Dat is niet klantvriendelijk, vindt dit getroffen bedrijf. Ze waren die wel aan het dichten, maar ik vind het dan wel nalatig als bedrijven dan niet gewaarschuwd worden. Een snoeihard rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Op het moment dat je strikte stikstofdoelen stelt, dan heeft dat zeer forse consequenties voor met name de stikstofgevoelige provincies. Dus dat is Brabant en Gelderland, Overijssel en Drenthe. Deze Overijsselse gedeputeerde weet niet wat hij hoort. Een Overijssel zonder landbouw, dat kan toch eigenlijk niet? Boeren vinden dat er juist met hen moet worden gepraat, want ze zijn belangrijk voor de voedselvoorziening. Van een gewoon stukje natuur, daar kunnen we met z'n allen niet van vreten. Maar hier, die koeien, die produceren melk. Hier onze varkens, daar komt het vlees vandaan. En dat hebben we nodig. En dit is ook natuur en daar genieten de mensen ook van. Overmorgen voeren boeren actie in Den Haag. Een Rotterdams hulpteam is op weg naar Kaapverdië om daar te vaccineren. Die vaccins zijn heel erg nodig, omdat Kaapverdië geen toegang heeft tot het kopen van vaccins. De band tussen Rotterdam en Kaapverdië is sterk. Rotterdam wordt het tiende eiland van Kaapverdië genoemd en dat is nu zichtbaar. 6 dagen lang wordt er op grote schaal met AstraZeneca geprikt door vrijwilligers die zich massaal aanmelden. Echt die Rotterdamse mentaliteit, die make it happen mentaliteit kwam nu echt tot uiting. Ja. In Groot-Brittannië werpt het vaccinatieprogramma zijn vruchten af. Er zijn door de Delta-variant wel veel besmettingen, maar bijna geen doden. Premier Johnson heeft daarom versoepelingen aangekondigd. Zo wordt over 2 weken de afstandsregel afgeschaft. We will end the 1 meter plus rule on social distancing and the legal obligation to wear a face covering. En kent u nog die prijsvraag voor een naam voor de nieuwe zeesluis van IJmuiden? De naam van de grootste zeesluis ter wereld is 3, 2, 1, zeesluis IJmuiden. Ja, Lisbeth van de Pieterman bedacht de naam 1,5 jaar geleden. Ze kreeg daar veel reacties op. Een hele hoop commentaar. Ook wel positieve, maar ook negatieve. En dan denk ik, ja, laat lekker gaan. Lisbeth schaamde zich een beetje, want ze had de sluis nog helemaal niet gezien tot vandaag. En wat denkt u dat ze zei? Ik had niet gedacht dat het echt allemaal zo groot Maar... Lisbeth kijkt nu al uit naar de officiële opening in januari. Maar waarschijnlijk niet vanwege die mooie techniek. Ga tegen die tijd maar even shoppen, even naar de kapper, even make-uppie. We moeten toch wel een beetje goed voor de dag komen. Hè? Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant, Jan van der Putten. Het gaat er nu toch echt van komen. Belasting op vliegtuigbrandstof, kerosine. De FD heeft conceptvoorstellen in handen van de Europese Commissie. De EU-lidstaten moeten vanaf begin 2023... stapsgewijs een minimumbelastingtarief voor kerosine gaan invoeren. In deze tijd van klimaatverandering kan het echt niet meer... dat de luchtvaart voor zijn brandstof helemaal geen belasting hoeft te betalen, vindt Brussel. Ook voor de scheepvaart komt er zo'n brandstoftax. Het wil nog niet erg lukken om Nederland van de vette hap, de drank en het roken af te krijgen, staat in Trouw. In 2018 sloot staatssecretaris Blokhuis met 70 partijen, zoals scholen en sportbonden, het Nationale Preventieakkoord. Nu blijkt dat de helft van de doelen die werden gesteld voor 2020 niet is gehaald. Vooral de strijd tegen overgewicht komt moeizaam van de grond. Het aantal schoolkinderen met overgewicht is zelfs gestegen. In het AD gaat het over alcoholvrij bier. Bijna 4 op de 5 jongeren tussen 12 en 18 heeft dat wel eens gedronken, blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos Instituut. Volgens die jongeren stap je door dat 0,0 bier makkelijker over op echt bier met alcohol. Hoogleraar Rick van Baren van de Radboud Universiteit zegt daarover: kinderen wennen aan het concept bier en aan de smaak. Na de avondklokkenrellen van 25 januari probeerde de gemeente Den Bosch nieuwe rellen te voorkomen door relschoppers te paaien. De harde kern van FC Den Bosch mocht onder voorwaarden de straat op. 60 man met hesjes aan en voor de avondklok thuis. NRC kreeg met een WOP-verzoek documenten van de gemeente in handen. Uiteindelijk lapten de supporters de afspraken en de coronaregels aan hun laars. En er werd niet gehandhaafd. Hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen is ontsteld over hoe dat in Den Bosch ging. Hij zegt: je moet voorkomen dat je als overheid bij dit soort groeperingen in het krijt komt te staan. En tot slot in de Volkskrant. Franse champagne mag voortaan in Rusland geen champagne meer heten. Er is een nieuwe wet die bepaalt dat op een fles echte champagne mousserende wijn moet komen te staan. De term champanskoye is voortaan exclusief voor siroopzoete bubbeltjes wijn uit Rusland. De productie van het spul is in handen van de vrienden van Poetin. En volgens het Kremlin moet de Russische wijnbouw op alle mogelijke manieren worden ondersteund. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Me en Julio, Down by the Schoolyard van Paul Simon. En ineens staat het stikstofprobleem weer hoog op de agenda. Het Planbureau voor de Leefomgeving gooide vandaag de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat Nederland groot op de schop moet als we de natuur willen herstellen en behouden en ook nog willen bouwen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Goedenavond, Marcia. Lars, begin dit jaar werd die stikstofwet aangenomen. Dit was toch opgelost? Ja, politiek gezien wel. Of het in de praktijk ook zo is, daar kun je over twisten. Maar op papier had Den Haag in maart van dit jaar de ramp die op de bouw en het verkeer afkwam afgewend. De stikstofopgave die de EU stelde werd op papier gehaald. De woningbouw voor dit jaar kon in ieder geval doorgaan. 7 grote infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de verbreding van de A58 of het aanpakken van knooppunt Hoevelaken, konden doorgaan. En daarnaast werd ook het natuurherstel ter hand genomen. Het kostte 6 miljard euro, maar dan deden we ook wat. Punt is wel, als je meer wilt doen, dan kom je in de problemen. Want de meeste partijen bijvoorbeeld hier in Den Haag willen de komende 10 jaar 1 miljoen huizen bouwen. En daar is op dit moment geen stikstofruimte voor. Bedrijven die willen uitbreiden, bijvoorbeeld op de Tweede Maasvlakte of in de Eemshaven in Groningen, geen ruimte voor. En dus, ja, stikstof nooit echt weg geweest van de agenda, maar nu weer hoog, hoog bovenaan. Maar jij zegt, als je meer wilt doen en dan gaat het over bouwen, over uitbreiden van die haven bijvoorbeeld, terwijl het planbureau zegt, je moet juist meer doen om die reductie snel naar beneden te brengen, ook als je niet meer gaat bouwen. Ja, er zijn 2 problemen. Je hebt de Haagse wens om inderdaad op het gebied van infrastructuur, maar ook op het gebied van bouwen, een heleboel dingen te doen. En tegelijkertijd moet je de natuur in Nederland beschermen en zul je daar ook dus veel en veel meer geld voor moeten uittrekken. En dat is op dit moment wat er op tafel ligt. Ja, dus dat probleem is eigenlijk tweeledig. En er moet veel gebeuren. Waar zit het probleem nu? Waarom kan er niet meer gebeuren? Nou ja, het kabinet is demissionair. Het kan geen grote nieuwe dingen doen. En dit is een groot nieuw ding. Een groot nieuw ding dat heel veel geld gaat kosten. Er gaan bedragen rond van tussen de 15 en 20 miljard euro voor de komende jaren. Nou, toen de stikstofwet werd aangenomen afgelopen jaar op 9 maart, wist men al dat er op 17 maart natuurlijk verkiezingen zouden zijn. En ging men ervan uit dat die opgave wel bij een volgend kabinet terecht zou komen. En dat kabinet er toch echt wel rond de zomer zal zijn. Nou, inmiddels weten we beter. Het kabinet is er niet. Het demissionaire kabinet zit er nog steeds. Die moeten iets doen. De formatie gaat heel lang duren. En dus, ja, kijken we elkaar aan. Ja, het probleem wordt alleen maar nijpender. Wie gaat dit oplossen? Nou ja, minister Schouten van Landbouw gaat deze week vragen aan haar collega's in het kabinet of ze aan de slag kan met die oplossing. Want met Prinsjesdag is er waarschijnlijk nog geen kabinet. Dit probleem moet opgelost worden. En zij zegt, mag ik alsjeblieft het huiswerk mee? Dan kan ik dit gaan maken, zodat er in augustus in ieder geval iets ligt. Of voor het demissionaire kabinet zoals wij, of voor een nieuw kabinet, mocht dat wonder boven wonder er dan liggen. En dan is de vraag, doe je dat alleen voor de korte termijn, voor 2022, want je maakt een begroting maar voor 1 jaar, of doe je dat voor de lange termijn? En het Planbureau voor de Leefomgeving zegt, doe nou het tweede. Want de korte klap, daar help je niemand mee, daar geef je niemand toekomst mee, de boeren al helemaal niet, en die zullen voor een groot gedeelte moeten opdraaien voor dit soort plannen. En het ministerie van Landbouw is het daar eigenlijk wel mee eens, die willen ook voor de lange termijn aan de slag, maar de vraag is of ze die ruimte ook gaan krijgen van de collega's in het kabinet. Ja, en aan welke scenario's zit Schouten nu te denken? Nou ja, op de korte termijn zijn de problemen nog wel op te lossen, hè, met heel veel extra geld. Je kunt namelijk met heel veel extra geld boeren in de buurt van natuurgebieden uitkopen, veehouders. Hè. Je maakt ze miljonair en veel zullen dan wel behoorlijk de neiging voelen om te stoppen. Maar de lange termijn, hoe ga je nou het zo inrichten, Nederland zo inrichten, dat stikstof uiteindelijk geen probleem meer is en de natuur er bovenop komt? Nou, dat is een grote opgave, dat is ook waar het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag over schrijft. Die hebben het over een heel nieuwe ruimtelijke ordening van Nederland. Boeren concentreren rond de vruchtbare gebieden die niet in de buurt van natuurgebieden liggen. Denk aan Noord-Holland of Flevoland bijvoorbeeld. En weghouden bij kwetsbare zandgronden. Denk aan de Peel in Brabant, de Veluwe in Gelderland en Overijssel. En een ander soort landbouw op die zandgronden die minder belastend is voor de natuur. Maar dat betekent dus dat je de kaart van Nederland opnieuw gaat tekenen. En dat is, zoals ze hier in Den Haag zeggen, van een deltaplanachtige proportie. Ja, dat betekent dus ook dat je dat niet meer op basis van vrijwilligheid kunt doen. En dus is er alles aangelegen om ook de boeren mee te krijgen in zo'n plan. Maar het is nog maar de vraag of dat lukt, maar het ligt wel op tafel. Ja, de boeren meekrijgen. Eigenlijk zijn die alleen maar, wat zou ik zeggen, meer gepolariseerd geraakt. Hè? Dus en hoe zit het met het politieke draagvlak voor deze plannen? De boeren zijn niet alleen gepolariseerd. Ook de politiek is dat natuurlijk. Hè, want politiek draagvlak die volgt, hiervoor, precies, is heel ver te zoeken. En dat zal er ook niet heel snel komen. Als je kijkt welke partijen hier de knoop over moeten doorhakken, alleen al de partijen die nu nog het kabinet zouden kunnen steunen. De coalitie bestaat officieel niet meer, maar goed. Dan kom je dus bij D66, de ChristenUnie, het CDA en VVD. Nou, die liggen op het gebied van stikstof mijlenver uit elkaar. Het compromis dat ze hebben bevochten, zwaar bevochten in de afgelopen 2 jaar, dat bleek eigenlijk al niet voldoende voor de opgave die er op dit moment gesteld moet worden. En de verkiezingen van die 17e maart hebben ook geen aanleiding gegeven voor die partijen om naar elkaar toe te bewegen. Want CDA en VVD voelen ineens de hete adem niet alleen van van een partij als Forum voor Democratie in de nek, maar ook van de boer-burgerbeweging bijvoorbeeld, die in de peilingen nu bijna even groot zijn als het CDA. Geen enkel reden voor hen, in ieder geval om te bewegen. En ook voor GroenLinks en D66 wordt het lastig om wat op te schuiven in hun positie. Want wat zien we gebeuren? De Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, die stijgt iedere keer weer een paar zeteltjes op het moment dat er verkiezingen zijn geweest. Dus die voelen die druk bij elkaar. Er is op dit moment in Den Haag niet echt een reden om nader tot elkaar te komen. En dit blokkeert natuurlijk ook de formatie, neem ik aan. Ja, dit blokkeert ook de formatie. Het punt is dat de partijen moeten eruit komen. Kunnen dat op dit moment niet. Dat heeft niet alleen natuurlijk met het onderwerp te maken, maar ook met het feit dat überhaupt ze nog niet met elkaar aan tafel zitten om over een onderwerp als deze te praten. Maar ze weten ook dat zo gauw ze het aanraken, dat iedereen op dit moment de kaarten voor de borst houdt. Want iedereen is bang voor de uitkomst die er eventueel oplevert. Maar ze zien wel deze enorme opgave op zich afkomen. Ja, en dan komende woensdag komen de boeren opnieuw naar Den Haag. De voorgaande keren heeft dat altijd geleid tot schuiven, hè, binnen de politiek in de richting van de boeren. Hoe staat dat er nu voor? Nou ja, vorig jaar zomer inderdaad, zoals je al zei, zijn ze richting de boeren geschoven. Vlak voor de zomer kwamen de trekkers weer naar Den Haag. Toen lag er een plan om minder eiwit in het veevoer te mengen. Dat was nog een van, wat ze hier in Den Haag zeiden, een van de minst controversiële maatregelen. Maar zelfs dat ging onder druk van die boeren protesten van tafel, want onder meer het CDA durfde het op dat moment niet aan. Nou, je kunt je dus voorstellen op het moment dat die boeren opnieuw naar Den Haag komen, dat een partij als het CDA, die het al zo zwaar heeft op dit punt, heel, heel weinig ruimte voelt om ook maar iets te doen. En het punt is, ze zien in de politiek dat de wal het schip heeft gekeerd. Ze zien dat ze iets moeten doen om zowel de natuur als de economie vooruit te helpen. Er moet dus gehandeld worden. Maar de vraag die voor ligt nu is, kan de politiek in het huidige politieke spectrum nog wel handelen? En dat zal in de komende weken moeten, dat zullen ze in de komende weken moeten laten zien. Nou, fijn dat jij dat voor ons in de gaten gaat houden. Dankjewel, Lars Geert. En vacances pour aller en Italie ou en France, car j'en ai marre des jours d'été changeants, du brouillard et du vent qui ne me laissent aucune chance. Chaque fois je me demande quel temps fait-il maintenant dans ce coin d'Hollande. J'aime bien tu me hantes là et tu me fais t'en rêver à d'autres horizons au-delà de ta mer glacée. Mais là et en hiver en été, malgré tes 100 caprices, tu as tellement à donner, je ne peux te quitter. Chaque automne quand le froid arrive, je me dois de quitter la ville pour survivre. Car j'en ai marre de ton ciel sombre et noir, fait en rêver à d'autres horizons. Tess Merlot klinkt Frans, is half Frans, zingt over La Haye, over Den Haag. De grote internationale hackaanval was bijna voorkomen door ethische hackers uit Nederland. De Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, de DIVD. Victor Gevers is daar de voorzitter van. Goedenavond, Victor. Een hele goede avond. Victor, hoe is het met je? Heb je afgelopen nachten nog geslapen? We hebben heel weinig geslapen. We zijn eigenlijk sinds vrijdagnacht zijn we opgeschaald om te gaan helpen. En sindsdien is het alleen maar drukte geweest. Geprobeerd zeg maar, zo snel mogelijk alles in beeld te brengen. Mensen te informeren en te blijven achterna blijven jagen. Om te zorgen dat die aantallen zo snel mogelijk naar beneden gingen. Ja, vrijdagavond zeg je. Maar hoe kwam jij erachter dat er zo'n aanval op handen was? Nou, we hadden het bedrijf waar de kwetsbaarheid was gevonden, hadden we al een langere tijd zeg maar, geïnformeerd. En Kaseya was dat? Ja, Kaseya. Om te uitleggen wat het probleem was. En dat hun producten aan het internet hingen ook allemaal kwetsbaar waren. Hoe weet je dat? Je kan toch niet een miljoen bedrijven ter wereld in de gaten houden? Nou, je kan het hele internet kunnen wij heel goed in de gaten houden door dat constant te blijven scannen. We doen zelf ook onderzoekwerk, dus we weten ook op een gegeven moment welke dingen kwetsbaar zijn en hoe we die kunnen herkennen. En dankzij het onderzoek van mijn collega Wietse konden we deze nieuwe kwetsbaarheid mooi in kaart brengen, zodat we bij het bedrijf konden aankloppen van kijk, dit is het probleem en daar is het allemaal mis. Ja, dus jij belde Kaseya, begrijp ik. Ja. Hebben die toen onmiddellijk gehandeld om te... Jazeker, we zijn met z'n allen meteen in een call gegaan, want het gaat natuurlijk allemaal in een gezellig videogesprek. En dan wordt inderdaad uitgelegd wat het probleem is en dan wordt het natuurlijk ook overlegd met het bedrijf. Wat gaan jullie eraan doen? Hè? Wat zijn jullie bereid om en hoe snel ga je dat dan doen? Want daar zitten natuurlijk ook bepaalde afspraken over. En dan komen we tot een plan van aanpak. Waar we zeggen, kijk, we hebben wat ons huiswerk goed gedaan. Dit zijn de partijen die je moet gaan informeren. Gaan jullie dat doen of doen wij dat? En wat zijn de vervolgstappen? Ga je een update uitbrengen? En zo ja, en welke klanten krijgen maar een update? En welke klanten krijgen misschien geen update, omdat ze niet de licentie hebben betaald dat ze automatisch update krijgen? En hoe gaan we daar dan mee om? Dus het is allemaal heel prima uitgewerkt. Er werd daar hard gewerkt aan de verbetering daarvan. Maar je hebt niet veel tijd. Ik kan me voorstellen dat het de sfeer heeft van een war room dan. Het geeft wel druk, maar het gaat dan natuurlijk dan om een aantal dagen waar je dan die ruimte hebt om te doen. En dan op het eind, zeg maar, begreep ik van mijn collega Wietse, die kreeg een melding van Kaseya om vrijdagavond van, joh, kun je even komen kijken, er is iets ergs aan de hand. En dat was het moment dat het duidelijk werd van, oh jee, bedrijven die deze software gebruikt werden dus actief gehackt. Ja. En ja, toen begon de ransomware aanval. Ja, een Russische aanval. Revil heette het bedrijf volgens mij. De hackersgroep. De hackersgroep, ja. En het zijn eigenlijk geen hackers. Het zijn eigenlijk criminelen die dezelfde technologie gebruiken, zeg maar, voor nare doeleinden. Ja, zeg maar. En wat vielen ze precies aan? Nou, wat ze deden is eigenlijk kijken of ze de kwetsbaarheid die ze hadden gevonden, of ze die op een manier konden uitbuiten, zodat ze eigenlijk meteen de server in konden gaan, net zodat ze de eigenaar waren. Ze konden zich voordoen als de eigenaar, konden daar aanpassingen aan doen en zorgen dat al die computers die daarbij hoorden, die ineen geïnfecteerd zouden worden met een ransomware. Ja, en dat was een enorm netwerk, hè? Ja, we hebben 2200 van die servers stonden er wereldwijd. En dan moet je er rekening mee houden dat er op zo'n één zo'n server, beheerserver, meerdere klanten kunnen draaien. Dus dat daar honderden tot duizenden tot tienduizenden machines aan kunnen houden. Ja, hoeveel Nederlandse bedrijven zijn geraakt? Hoeveel? Voor mij officieel nu 2. Ja. Op het moment dat wij gingen opschalen, waren er geloof ik iets meer dan 20 of 40, tussen de 20 en de 30 online. Die we meteen zijn gaan informeren. Van joh, hey, daar moeten we iets mee. En we zitten nu geloof ik op een totaal van nog geen 50, zeg maar, die nog wereldwijd afgehandeld moeten worden. Ja. Nog gemeld moeten worden. Ja, wat me zo opvalt in wat ik van jullie lees en hoor, is jullie zijn een vrijwilligersorganisatie. Ja. Dus je hebt eigenlijk een andere baan? Ja, we hebben allemaal een fulltime baan. We hebben ook allemaal een gezin. De meeste van ons hebben ook nog een gezin daarnaast, zeg maar. Dus dat is druk zat. Maar waarom vrijwilligers? Ik bedoel, jullie voeren dus blijkbaar een cruciale functie uit in het beschermen tegen hekaanvallen. Doet de overheid dat niet? In principe doen zij dat ook wel. Maar alleen de overheid zorgt alleen natuurlijk voor de overheid en voor de vitale. Voor de vitale sector zijn zij verantwoordelijk. De NCSC is verantwoordelijk voor de vitale sector. Wat is NCSC? Het NCSC is, zeg maar, is het GovCert van Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor de cyberveiligheid van de Rijksoverheid en die vitale dienstverlening. Dus de overheid zorgt voor de veiligheid van de overheid. Ja. Maar alle andere cruciale infrastructuur online is eigenlijk geen nationale defensie voor. Nou ja, er zit een verschil. Je hebt de term vitaal. Zij noemen het dan vitaal. En vitaal zitten natuurlijk dan inderdaad de energiebedrijven, de telecombedrijven. Telefoon, ja. Maar niet de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Die vallen daar weer niet onder. Dus er zijn natuurlijk heel veel organisaties, ketenorganisaties, die wel verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld toevoer naar supermarkten. Ja, als je dat soort bedrijven, zeg maar, die moeten natuurlijk ook geserviced worden. En daar is nu vanuit de overheid is daar het DTC, Digital Trust Center. En die is net begonnen met die taak van het informeren van, joh, er spelen deze zaken. Maar zij kunnen niet zomaar actief het internet gaan scannen. Waarom niet? Nou, omdat de overheid zich aan de wetgeving moet houden. En op het moment dat je het hele internet gaat scannen en je gaat bepaalde kwetsbaarheden proberen te valideren dat ze er ook echt zijn, dan moet je het even voorzichtig proberen. En dat even voorzichtig proberen betekent dus af en toe dat je inderdaad iets moet testen wat een stapje verder gaat, wat je normaal gesproken niet zou mogen of mogen willen doen. Dus om te kunnen doen wat je wil doen, moet je de wet overtreden? Soms moet je de wet daar met de beste bedoeling voor overtreden. En als je dat netjes doet binnen de regels die we hebben voor responsible disclosure of coordinated vulnerability disclosure, dan is de afspraak, als je dat netjes doet zo op die manier, dan zal je niet vervolgd worden. Dus daarom noemen jullie jezelf ethische hackers? Ja, precies. De manier waarop wij werken is ook heel transparant en ook toetsbaar. Want je kunt wel zeggen dat je met de dingen met de beste intenties doet, maar je moet het ook kunnen aantonen dat het zo is. Dus het moet in proportie zijn tot het probleem. Ja, maar Victor, je schetst toch, vind ik, een gekke situatie. Ja. Namelijk dat zelfs ziekenhuizen dus blijkbaar niet onder die bescherming van de overheid vallen, digitale bescherming. En waar zit dan de bescherming van de overheid? Zit die dan bij het ministerie van Defensie of zit die bij... Welke organisatie gaat hierover? Nou, kijk, natuurlijk voor de ziekenhuizen hebben ze natuurlijk het ZCERT. Daar is natuurlijk een organisatie die zich daarmee bezighoudt. Dus voor elke branche is er wel een communicatiekanaal waar we gelukkig mee kunnen samenwerken. Het gaat er alleen om dat het actief, zeg maar, het proactief... Speuren naar gaten. Wat we vaak uitleggen, willen we graag preventief slachtoffer hulp doen. Dus zorgen dat net voordat het misgaat, dat iemand een heads-up krijgt van, hey, als je dat even doet, dan gaat het niet mis. Maar zou dat niet centraal moeten gebeuren? Dus toch vanuit een overheid? Nou, het zou fijn zijn als... Want je zegt, die mogen dat niet. Nee, ze mogen dat nu niet. En daar komt zo meteen de aanpassing op de wet beveiliging netwerken en informatiesystemen, dus de WBNI. Daar komt een internetconsultatie voor, waar mensen daarop kunnen kritiek kunnen uiten of kunnen aangeven wat ze daar missen. En dat is natuurlijk, als die wet er doorheen komt, dan wordt het natuurlijk wel een stuk makkelijker. Wij als DVDE scannen constant naar kwetsbaarheden, proberen dat ook bij allerlei partijen te melden. En als wij dan dingen melden aan het NCSC, dan zeggen van, joh, kun je eens met deze bak in Nederland aan de slag gaan? En dan zeggen ze, dankjewel. Maar we krijgen niet de feedback terug van wat ermee is gedaan. Want dat mogen ze niet. Zij mogen niet terugdelen. Ja. En als jij nou met jouw echte deskundig oog kijkt naar de cyberveiligheid in Nederland, de veiligheid van internet, van dit soort systemen, zijn we dan voldoende beschermd? Dat is een lastige vraag. Ik denk, als je nu kijkt, als je nu naar afgelopen vrijdag had gekeken en we hadden besloten, jongens, het is goed, het is vrijdagavond, we zijn moe, we gaan slapen, we doen niks, dan waren er nu in Nederland heel veel bedrijven de klos geweest die deze software hadden gedraaid. Want de waakdiensten waren nog niet bezig met het notificeren daarvan. Dat kan pas later. Omdat het natuurlijk ook, als het om een zero day gaat, dan moet je ook weten hoe je die bedrijven, die kwetsbaarheden kan vinden. Als het om wat gaat, wat zeg je? Die zero days, om die onbekende kwetsbaarheden. Dus de kwetsbaarheden waar nog geen patch voor is. Hoe ga je daar mensen op waarschuwen als je niet de kennis hebt om dat vast te kunnen stellen. En daarom vinden wij het ook heel belangrijk, als wij onderzoek doen en wij vinden deze niet bekende kwetsbaarheden, hoe we dan op een veilige manier, maar wel zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken van let op, er is een kwetsbaarheid met deze software, dat draait daar op je server. Zet hem nu maar even uit of haal hem even van het internet af. Ja. En daar kunnen we wel samen met de overheid natuurlijk iets in betekenen. Oké. Nou ja, het is in elk geval duidelijk dat we voorlopig nog voor onze veiligheid online ook afhankelijk zijn van een vrijwilligersorganisatie. Zoals die van jou, Victor Gevers, de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Ik zeg het nog maar even. Dank voor je komst. Dank je wel. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. And oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Gregory Porter, hij zingt Hey Laura. Ja, we hoorden de bestormers van het LHBTI-kantoor in Tbilisi. Het liep daar vanmiddag volledig uit de hand. De Pride-optocht in Georgië is afgeblazen. Hans Verhoeven is in Tbilisi. Meneer Verhoeven, u bent ambassadeur van Pride Amsterdam. Wist u van tevoren dat de sfeer zo grimmig was? Nou, er was wel rekening gehouden met enige tegenstand. Het is niet voor het eerst dat hier een Pride March wordt getracht gehouden te houden. Maar de enorme hoeveelheid mensen die men heeft weten op te trommelen en de ongelofelijke gewelddadigheden die er hebben plaatsgevonden, dat is echt wel, ja, dat heb ik nog nooit gezien. Want u was erbij, wat gebeurde er? Nou, kort verloop van de dag, rond een uur of 11 was ik met twee Oostenrijkse journalisten bij het parlementsgebouw. Daar hadden zich inmiddels, nou, ik durf al te zeggen, 10.000 mensen verzameld die uit bewegingen komen. De orthodoxe kerk, de rechtsfascistische organisaties hier in Georgië en achterban van populistische politici. En die hadden eigenlijk maar één doel en dat was voorkomen dat er een mars gehouden zouden kunnen worden. Op het moment dat wij daar stonden, splitste zich daar een grote groep vanaf. Die ging naar het kantoor van waar de Pride-organisatie op dat moment kantoor hield. En zonder enige politiebegeleiding, de politie liep achteraan in plaats van vooraan. En ook bij het kantoor was totaal geen politie aanwezig. En eenmaal aangekomen bij het kantoor hebben ze daar de deuren ingeslagen, zijn het gebouw ingerend en hebben het kantoor kort en klein geslagen. En dat was slechts de eerste van vele agressieve gewelddadigheden die er plaats hebben gevonden. Nadat het geweld zich niet meer tegen ons kon keren, omdat wij ons inmiddels in safehouses hadden teruggetrokken, richtte het geweld zich bijvoorbeeld op journalisten. Er zijn 14 journalisten met sommige ernstige verwondingen in het ziekenhuis terechtgekomen. Maar daarna begon men zich ook tot omstanders, mensen die met geen van beide demonstraties iets te maken hadden, begon men geweld uit te oefenen. Er is een Poolse toerist neergestoken omdat hij een oorring droeg. Er is een toerist in elkaar geslagen omdat hij een korte broek droeg. Dat is allemaal, wordt gezien als niet-Georgisch gedrag. En er is zelfs een kindje door een priester gemolesteerd omdat het meisje een t-shirt aan had met een zo'n unicorn met een regenboog op zijn rug. Werkelijk wreedheden die onbeschrijfelijk zijn en zeker voor mensen die zich christelijk noemen. Ja, dat klinkt heel extreem. U vertelde heel expliciet dat de politie achteraan liep. Wekt dat de indruk dat het eigenlijk werd gedoogd, het geweld? Ja, in ieder geval was er geen actieve tegenstand of werd er niet actief geprobeerd door de politie om dingen te voorkomen. Want er zijn twee kantoren, zijn er kort en klein geslagen. Daar heeft nooit politie bij gestaan. Terwijl je toch zou mogen verwachten dat, aangezien die adressen bekend zijn, dat een van de eerste dingen die de politie doet is zorgen dat daar voldoende mensen zijn. Per slot is 2 jaar geleden, in 2019, ook al het Pride-kantoor op de dag dat we de Pride March zouden lopen kort en klein geslagen. Dus men wist dat dat in de lucht hing. Er is geen ME of iets dergelijks ingezet. Ja. Het was wat wij dan noemen de platte pet. Veel politieagenten die in een soort van tenue de ville daar rondliepen en eigenlijk meer bezig waren met het verkeer regelen dan met zorgen voor veiligheid voor ons. Ja, u zegt die Pride-optocht in 2019 ging ook al mis. Is die tegenstand vandaag dan onderschat? Onderschat weet ik niet. Hij is in ieder geval veel groter gebleken dan dat we verwacht hadden. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen onderschat. Ja. Er was geen aanleiding om te denken dat het zo groots opgezet zou worden. Vanaf gisteravond werden er mensen vanuit de buitenregio van Tbilisi met bussen aangevoerd. En vanaf 12:00 werden pleinen langs de route van de geplande Pride March bezet door, volgers van, ik zou ze eigenlijk gewoon hooligans willen noemen. Ja. Om te voorkomen dat de mars plaats kon vinden. Ja, en was Georgië altijd zo conservatief als het gaat om homorechten? Of heeft u dat zo enorm zien toenemen? Ja, je ziet dat niet alleen in Georgië, maar ook in andere landen. Hongarije, Polen zijn er ook goede voorbeelden van. Zie je dat het conservatisme aan het toenemen is. Dus er is duidelijk een beweging gaande die zich baseert op traditionele normen en waarden. Die zich afzet tegen bijvoorbeeld homoseksualiteit, maar ook abortus is een gewild onderwerp. En dat zijn natuurlijk ook onderwerpen waarop je makkelijk medestanders kunt krijgen. Want het zijn onderwerpen waar weinig grijs tussen het wit en het zwart-wit. Je bent voor of je bent tegen. Een halve homo bestaat niet en een halve abortus ook niet. En daarmee krijgen ze vrij makkelijk mensen achter zich en weten zo macht te vergaren. Die vooral in politieke zin wordt vertaald. Oké, dank. Hans Verhoeven hoorde u, ambassadeur van Pride Amsterdam in Tbilisi. Vanavond voor het eerst Brussel bij nacht. Brussels bij nacht. Ja, vanavond voor het eerst met onze nieuwe EU-correspondent Kezia Hekster. Hi Kezia. Hey, goedenavond Marcia. Ja Kezia, je zit meteen al niet in Brussel, maar in Slovenië. Wat doe je daar? Ja, het is je vast niet ontgaan dat Slovenië sinds een paar dagen de nieuwe voorzitter is van de Europese Unie. Dat wisselt elke 6 maanden. En nu is dus de beurt aan premier Janez Janša. Die kan je gerust omschrijven als een grillige populist. Hij heeft bijnamen als mini-Orban en mini-Trump. En eigenlijk ben ik naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, gekomen om te kijken, ja, hoe kijken ze hier eigenlijk naar hem, naar dat EU-voorzitterschap, wat verwacht ze daarvan? Stevig is die machtsbasis van Janša nou helemaal? Nou ja, allemaal klassiek journalistieke vragen. En ik ben er pas een dag, dus ik kan je nog geen pasklare antwoorden geven. Maar je zegt, hij lijkt een mini-Orban, wordt hij genoemd. Kun je daar in dat opzicht Slovenië vergelijken met Hongarije en Polen? Ja, daar hoor je eigenlijk wel verschillende geluiden over. Je hoort natuurlijk Slovenië de laatste tijd steeds vaker in dat rijtje. Er bestaan hier grote zorgen over de achteruitgang van de rechtsstaat. Met name over onafhankelijke media die onder druk staan. Jansa die voert naar eigen zeggen oorlog tegen de media. En als onderdeel daarvan heeft hij bijvoorbeeld een deel van de subsidie van het Sloveense ANP, het persbureau, stopgezet. Daardoor staan zij onder druk. Tegelijkertijd heeft hij ook allerlei pro-regeringsmedia om zich heen verzameld. En dat is dan maar één voorbeeld. Maar de meeste mensen die ik hier nu heb gesproken zeggen, ach, zo vaart zal het wel niet lopen. Dat het wordt zoals in Polen en Hongarije. Daarvoor zijn we hier veel te liberaal. Het homohuwelijk geeft ze dan als voorbeeld. Niet alleen wettelijk, maar ook in het dagelijks leven wordt dat op geen enkele manier geproblematiseerd hier. Onvergelijkbaar, maar aan de andere kant hebben dus ook wel heel bezorgde Sloveniërs gesproken. En die zeggen, ja, maar zo begon het in Polen ook en in Hongarije ook. En democratie verdwijnt in kleine stapjes tot het proces onomkeerbaar geworden is. En opeens is het weg. En dan is het te laat. Dus laten we niet naïef zijn en ons nu uitspreken. En ja, voor de Europese Unie is het ook een lastige klus. Die hebben natuurlijk ook al hun handen vol aan Hongarije en Polen. Die zitten niet te wachten op nog meer landen in dat opstandige rijtje. Ja, en nu Jansa dan voorzitter is van de EU, betekent dat dat die dossiers Polen en Hongarije, waar de EU zo mee worstelt over de rechtsstaat, over de homowet, dat die dossiers nu even in de ijskast komen te staan? Ja, daar zijn mensen bang voor. En het, maar het hoeft ook niet, want de kan inderdaad dingen agenderen. Hoe Hongarije en Polen aangepakt worden, dan duurt dat eigenlijk al jaren. En het was ook al een hele tijd niet meer formeel op de agenda gezet. En Portugal, de vorige voorzitter, die heeft er werk van gemaakt om dat wel te doen. En het zou dus inderdaad zomaar kunnen dat Slovenië het er weer bij laat zitten. Want die zaten hier op die top vorige maand, waar die emoties zo hoog opliepen over die zogenoemde anti-homo-wet, juist in het kamp van Hongarije. Maar aan de andere kant hebben ze tegelijkertijd gezegd, we willen juist ook aandacht besteden aan de rechtsstaat. Dus ja, wordt interessant om te zien wat ze daar dan onder verstaan en hoe ze dat willen gaan behandelen. Ja, en wat zijn de andere grote dossiers voor de EU die nu op de agenda staan? Nou, Slovenië die heeft werk willen maken van het toetreden van landen op de westelijke Balkan. Noord-Macedonië, Albanië. En dat zijn ook dossiers die ingewikkeld. Daar wordt heel verdeeld over de dag, over die uitbreiding. En voor een deel hoor je dus ook in Brussel van de EU-diplomaten van, nou ja, zo'n half jaar is zo voorbij, bijna zomer. Daarna zijn de Duitse verkiezingen. Dus laten we Slovenië maar een beetje laten doormodderen. Maar zo kijkt Jansa helemaal niet. Voor hem staat er veel op het spel. Hij heeft misschien verkiezingen die eraan komen. Hij leidt nu een minderheidsregering. En hij wil juist winnen aan prestige. Dus ja, we kunnen wel verwachten dat er allerlei incidenten gaan komen. En die zijn er ook natuurlijk meteen al geweest de afgelopen dagen. En daarbij zag je dat de EU ook eigenlijk niet zo heel goed wist hoe ze moesten reageren. Er was een klein schandaal meteen al op de eerste dag. Toen liet Jansa aan de eurocommissarissen die hier naartoe waren gekomen een foto zien. En op die foto zag je twee Sloveense rechters in gezelschap van europarlementariërs. Nou, volgens Jansa was dat het bewijs dat die rechters niet neutraal konden zijn. En Frans Timmermans, die was hier naartoe gekomen, die was zo boos over die zich meer met Jansa gezellig op de foto wilde daarna. Dat liet hij ook heel duidelijk weten. Maar een dag later kwam er weer een hele andere boodschap van de Unie naar buiten. Want er kwamen er namelijk foto's van Janus Jansa samen met de buitenlandchef van de EU, Jozef. Die waren lekker samen gaan hiken hier in de bergen. En er gingen dus allerlei foto's dat die mannen heel trots op de hoogste berg van Slovenië stonden. Dat is natuurlijk een heel verwarrende boodschap. Ja, wat leid jij daaruit van af? De Europese Unie. Ja, een deel van de Europese Unie die weet dus niet gewoon hoe ze ermee moeten omgaan. De een loopt weg en de ander gaat hiken. En het is wel duidelijk dat Janus Jansa natuurlijk de lachende derde is. Want die is, ja, die slaagt erin om mensen tegen elkaar uit te spelen. En dat is waar ze met name in Brussel heel bezorgd over zijn. Ja, verdeel en heers. Heb jij enig idee wat Timmermans hiermee doet? Ja, hij is dus de man van de harde lijn. Althans, zo heeft hij dat de afgelopen dagen laten weten. Hij wilde niet op de foto. Hij zegt, deze suggestie, daar wil ik echt niets mee te maken hebben, dat die rechters niet onafhankelijk zouden zijn. Nou ja, Jansa op zijn buurt, die liet aan journalisten weten dat hij helemaal niet gemerkt had dat Timmermans niet op de foto stond. Dus ik denk dat het nog een heel interessant half jaar kan worden. Dat in ieder geval dat daar niks overdreven aan is. Ja, je zegt een interessant half jaar. Klinkt als grote kans op impasse. Ja, het hangt er ook echt vanaf hoe Janssen zich gaat opstellen. Het is lastig, heel veel mensen hier die zeggen hij wil maar één ding. Dat is zoveel mogelijk aandacht, zoveel mogelijk laten zien dat hij met de grote spelers op het wereldtoneel staat, zodat hij daar binnenlands beter van kan worden. En dat het dus hem hier ook politiek beter zal gaan. En voor de EU wordt het worstelen van hoe moeten we met hem omgaan. En misschien tegen beter meten in, maar hopen dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Maar ja, het is een hele grillige man. Hij is een groot bewonderaar van Trump, deze Janis Janssen. Hij heeft hem ook gefeliciteerd met het winnen van de verkiezingen in Amerika vorig jaar, terwijl hij natuurlijk die verkiezingen helemaal niet gewonnen had. Dus wat dat betreft is Janssen tot veel in staat en houden dus mensen in Brussel ook wel echt een beetje hun hart vast hoe dat verder zal gaan. Oké, nou, dank voor nu vanuit Ljubljana, Brussel bij nacht. Dit was Kezia Hekster. Het is 11:55. 2 × 3 = 4, wiede, wiede, wiede. 2 = 9, kreeg de wereld in. Wiede, wiede, naar mijn eigen zin. Ja, wie is hier niet mee opgegroeid? Maar het liedje gaat veranderen en ook de stem. Bij mij in de studio zit de oude Pipi-stem. Paula Major, welkom. Dank je. Heel oude stem, ja. Nou ja, u bent 79. Ja. Kunt u het nog, het Pipi-stemmetje? Jawel, maar ik zal het niet meer zingen, hè? Nee. La la la la la la la la la la la la la la. Zo kan ik nooit de fout ingaan. Nee, nee, en u kunt en u heeft ook allemaal van die typische Pipi-zinnetjes, toch? Die u kunt zeggen als Pipi. Ja. Ik wil een krumeleutpil. Kan dat? En hebben ze u eigenlijk gebeld dat ze een nieuwe stem hadden gevonden? Nee, maar ach, ik vind het al wonderlijk dat er nog steeds geen nieuwe stem was. Dus het wordt tijd. Vindt het niet jammer? Nee, toen ze een tekenfilmserie deden, toen hebben ze mijn oudste dochter gevraagd om het te doen. En nu zullen ze wel echt een jong iemand hebben. En uw dochter heeft dezelfde stem als u. Daarom. Nou, dat heeft ze gedaan, ja. En het is niet alleen maar de stem die verandert. Het is eigenlijk ook de inhoud van het liedje, de tekst, die ook verandert. Laten we even naar het nieuwe liedje luisteren. Hier komt Pippi Lankas, te loop, te leed, te loop, sasa. Hier komt Pippi Lankas, dat is namelijk mijn naam. Ken je ook mijn... Ja, wat vindt u ervan? Ja. Als de erven dat willen, zoals in het artikel staat, dan moet je dat doen. Anders krijg je een claim aan je broek, hè? Ja, want wat is het probleem met de erven? Die hebben al, geloof ik, al jaren in Duitsland geprocedeerd. En ze wilden dat veranderd hebben. Naar de oorspronkelijke tekst die hun moeder had geschreven. Dus, nou ja. Ja, dus ze hebben de foute rekensommetjes, 3 × 3 = 4, eruit gehaald. Ja. En nou ja, het zinnetje wat altijd zo typisch Pippi was, ik doe mijn eigen zin, is eruit gehaald. Ja, dat snap ik nu in de coronatijd wel, dat het eruit gaat. Want je kan tegenwoordig niet je eigen zin doen, hè? Dus u zegt, het is eigenlijk wel goed dat... Nu wel, even wel. Ja, maar ik moet u eerlijk zeggen, ik ben ook opgegroeid met Pippi. Ik vond wat er nu uit is gekomen ook wel best behoorlijk braaf. Ja, maar Pippi, uiteindelijk was het een hele brave serie eigenlijk. Toen waren nog alle moeders waren in opstand, want het was zo gevaarlijk wat ze deed. En dat zouden die kinderen dat ook gaan doen. En wat nu, wat die kinderen aan spelletjes op computers doen, dat weet ik niet wat ik zie. Ze schieten iedereen neer en zo. Ja, maar daar dat ben is... ik het dus echt niet mee eens. Nee, maar dat is op computers. Hè. In het echt gaan ze niet schaatsend de vloer boenen. Of ze hebben natuurlijk geen... Nee, maar ik doe het nog wel hoor, zo de vloer. Ja? Ja, dan doet die dweil onder mijn voeten en dan hoef ik niet te bukken. Dat is handig hoor. Dus u zegt, Pippi heeft wel uw leven wel beïnvloed. Ja, want iedereen zegt dat ze ooit gezegd heeft van... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. En ik weet niet eens of dat in die serie ook voorkomt. Het is mij nooit opgevallen. Ja, volgens mij zit het er wel in. Ja? Ja. Ja, maar ik las ook ergens dat u zei, u deed auditie. Hoe lang geleden is dat? 50 jaar. Jeetje, ja. Ja. Toen deed u auditie en toen dacht ik, nou, ze zullen mij wel vragen voor Annika. Ja. Want omdat ik zelf een verlegen kind was. En ik dacht, ja, dan doe ik liefst de Annika. Dat ligt het dichtst bij me. Maar toen zeiden ze, en de regisseur en de man van de studio en de producer, allemaal wilden ze dat ik Pippi deed, zoals ik dan die Pippi had gedaan natuurlijk. En nou, toen dacht ik, dan doe ik het maar. Ja, want die Annika die durfde niks. Die was een beetje een scheiterd. Nee, jongens vinden haar ook niet zo leuk, hoor ik altijd. Nee. En vallen die wel op Pippi? Ja, ja, heel veel. Ik was verliefd op Pippi, vroeger zeiden ze dan. Oh, echt ja, waar? Ja. Ja, want u heeft natuurlijk heel veel, ik neem aan dat u ook fans had die u kende als de Pippi van heel Nederland. Heel veel, ja. Maar door de jaren heen, dan moest ik naar kleuterscholen en eigenlijk de juffrouwen vonden het dan nog leuker dan die kleuters. Maar het wordt ook altijd weer herhaald, hè? Nou ja, volgens mij tot nu nog. Ja, want ik merk het aan mijn kleinkinderen en alles. Iedereen weet het en kent het en ja. En die Pippi, wat was hij dan voor die kinderen? Waarom? Ik bedoel, we weten dat ze stout was. Dat was leuk. Ja. Wat was het voor u, denk u, het geheim van Pippi? Ja, ik vond het dus leuk dat ze dus stout was, maar dat ze een klein hartje had. Dat ze goed voor iedereen was, hè? Dat ze voor de zwakkere opkwam en zo. Dat had ik ook wel in me zitten. Dus, Maar de Pippi dus nu, die we nu in het liedje horen, die lijkt mij minder stout. Ja, als die series hetzelfde blijven, dan blijft ze even stout. Alleen die leader is nou niet zo stout meer, hè? Ja. Ja, zou dat het enige verschil zijn? Ja, ik weet het niet, want ik weet niet wat ze verder nog hebben moeten veranderen. Ja, en u bent zelf ook altijd heel erg van die Pippi blijven houden, toch? Ja, ja. Ja, omdat ze ook zo gek op de vader was, en dat was ik ook. Ja, dan zoek je alle punten die je zelf in je hebt, die haal je dan eruit. En dan is het ook wel makkelijk om... Zij was vrij brutaal, hè? En dat was ik dus helemaal niet. Dus dan kan ik iets brutaler worden. En dat hielp wel? Waar merkte uw ouders dat aan? Nou, nee, ik denk het niet. Maar je neemt er altijd wel iets van mee, hè? En ik denk, zoals ik dan zelf een verlegen kind was, is het wel handig als ze een niet verlegen kind zien. Hoe dat ook kan lukken. Ja, hè? Ja. En heeft, want u heeft kleinkinderen. Hebben die een nieuwe Pippi? Of houden die nog net zo van Pippi zoals u dat deed? Ja, ze zijn allemaal dol op Pippi. Echt, het is ongelooflijk. En ook vriendjes en vriendinnetjes. En een van mijn jongste kleinzonen die kwam thuis, die zegt, ik moet nu met oma naar een museum. Daar zijn we met school geweest en oma moet daarheen. Dan was hij naar het Boekenmuseum in Den Haag geweest en daar was een hele Pippihoek. Dus daar moest ik mee naartoe. Ben dat nog niet geweest, hoor. En dan doet u het stemmetje ook voor de kleinkinderen? Nou, als ze klein waren, dan belde mijn dochter op en dan zei ze, is Pippi thuis? En dan zei ik, ja hoor, ik zal er even roepen. En dan praat ik als Pippi aan de telefoon. En u heeft een kleinkind dat Pippi heet? Nee, Pippa. Ja, dat is heel dichtbij, hè? Ja, ja. Ja, die vader was een Pippi-fan. Dus ik zeg af en toe wel eens tegen hem, ben je eigenlijk met mijn dochter getrouwd omdat ik Pippi doe? En wat zei hij? Nee, natuurlijk niet, nee. Maar het is toch wel grappig. Nou ja, we gaan uw Pippi-stem missen, dat is zeker. Dank dat u hier wilde komen om met ons dit te delen. Paula Major, de oude Pippi-stem. Dit was het Oog voor Nu. Morgen zit op deze stoel Wilfried de Jong. En voor nu, goeienacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel.